بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. باب ده په بیان د دې کې چې په مؤذن باندې واجب او ضروری دي چې دې بد وخت خیال ساتي. دا د مؤذن ذمہواری ده چې اذان به په خپل مقرر وخت باندې کوي، د وخت نه مخکې به اذان نه وي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي الإمام ضامن، إمام زموار ده. زمان په دوو معنو باندې په لغت د عربو کې راځي، یو په معنا د غرامت سره چې په چا تاوان راشي، دویم په معنا د حفظ او د رعایت سره. نو دیزه کې دا اولنۍ معنا نه ده، بلکې دویم معنا ده چې دا امام به د خلکو د مز، د غي، د رکعاتو، د عدد، د خپل قوم د پاره حفاظت کوي. یا د زمان معنا دا ده چې دعا کوم کوي نو دا به عمومي دعا کوي، صرف ځان به نه خاص کوي چې ځان له دعا وکړي او مقتدیان ته وباسي. او بعضې په حدیث کې دا تاویل کړی چې انه يتحمل القراءة عنهم في بعض الاحوال، په بعضې حالتونو کې به دا امام متحمل ګرځي د قرت د مقتدیانو نه. دارنګ کله دې متحمل ګرځي د قیام نه، چې کله ور سره مقتدی په رکوع کې شامل شي نو د دې قیام متحمل دا امام ګرځیدو. په بعضی اوقاتو کې دې دا غد قرات متحمل ګرځي. نو د زمان معنا دغه ده. نو امام د قوم او مقتدیانو د مز موار دی، کده د مسکی اصلاح راغ دا غی مزم صحیح دی، کده د مسکی فساد راغ نو دا غی په مسکی بم فساد رازی. والمؤذن مؤتمن، او مؤذن بانگ ویون کې د امین دی. د مؤتمن معنا دا ده چې امین فی الاوقات، يعتمد الناس على اصواتهم في الصلاه والصيام وسائر الوظائف المؤقته. دا مؤذن امانتدار دی، خلق په د باندې امانت کوي، امانتداري غني چې کله دې د مز د پاره اذان کوي. دا رنګي پروجو کې د امین او امانتدار غني د په اذان باندې روجه بندي، دا رنګي افطار کوي. یاد مؤتمن معنا دا ده چې مؤذنین په خواب اذان په اوچت او پورته مکان باندې کولو. نو دې امانتدار دی چې د خلکو کورونو دا غي عورات ولا دی له بنو ګوري. الامام ضامن، امام زموار دی. والمؤذن مؤتمن، او مؤذن امين دی امانتدار. اللهم ارشد الائمه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی و چې یا الله ته توفیق ورکړي د امامانو لا. د ارشد الائمه معنا د وفقهم لاداء ما هو عليهم من العهده. یا الله ته توفیق ورکړي دی لا د ادا کولو د اغه سوچ په دی باندې کوم ذمہواری ده. واغفر للمؤذنين، او یا الله بخنو کی اذان کوونکو لا. بعض اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړي چې چې اذان افضل د امامت نه، ځکه حال د امین افضل د حال د زمین نه، د زمان نه امانت افضل او اولاده. نو په دې حدیث کې امام لزامن ویلی او مؤذن لامین. رجال د دې اسناد احمد ابن حنبل دا ثقه امام او حجت ته، محمد ابن فضيل صدوق ده، اعمش سليمان ابن مهران الكاهلي مخي ذكر شو ثقة ومدلس ده، عن رجل دا رجل بإسناد كي مبهم راغله، عن أبي صالح دا أبو صالح نم ده زكوان أو ده معروف بأسمان سرا. متن دا دي حديث سيده او دا کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي، نو دا د دې رجل مبهم د وجن ضعیف ده. د امام اعمش رحمت الله علیه نه اکثر شاگردانو چې دا حدیث را نقل کړي، نو دا رجل مبهم په اسناد کې نه ذکر کړي، بلکې اعمش د ابو صالح نه بلا واسطه دا حدیث را نقل کړي. رستو روایت به مراشي ابن نمير د خپل استاد اعمش نه دا روایت نقل کین، نو امام اعمش وی نبئت عن ابي صالح، ما له خبر را کړه شوی د ابو صالح نه، ولا اراني الا قد سمعته منه، زګمان نکوم مگر ما دا حدیث د ابو صالح نه اوریدلې. نو امام اعمش دا حدیث په دوو وجوه باندې نقل کړه، په دوو سندونو. یو ځل د رجل نه اوریدل رجل مبهم نه، هغه د ابو صالح نه، او په بل ځل باندې د ابو صالح نه بلا واسطه اوریدل. او امام اعمش معروف د شدې د ابو صالح نه روایت نقل کړي، بل امام اعمش په دې باندې منفرد نه دی، بلکې متابع ورله موجود د چې سهيل ابن ابي صالح هم دا روایت د ابو صالح نه نقل کړي، لکه مسند احمد کې راغلي. دارنګ بل متابع ورله ابو اسحاق السبيعي موجود ده چې غد ابو صالح نه دا روایت نقل کړي، دغه روایت هم په مسند احمد کې راغله. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړي، او امام طحاوی په شرح د مشکل الاثار کې. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته من. إمام أعمش ويش ما لخبر راكد شبد أبو صالحنا، ولا أراني أو زقمان نكم بزان باندي إلا قد سمعته منه، مگر دات ما دا حديث دا إمام دا أبو صالحنا أوريد لديه. عن ابي هريره جاد ابو هريره رضي الله عنه نقل كي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې مخکي حديث په شان حديث بیان کړي، چې الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الى اخره. اسناد د دې حديث صحیح دی، او کلام په مخکي ذکر شو چې امام اعمش په وجهین سره دا روایت نقل کړي، یو ځل په واسطه د رجل مبهم سره، او بل ځل بلا واسطه د ابو صالح نه. باب الاذان فوق المناره. باب د په بیان د دې کې چې اذان کول سنت او مستحب دي د منارې د پاسه. دا مناره په اصل کې من ورو بیا دا واو په الف باندې بدل شوی، د دې حرکت نون لور کړه شوی، نو مناره تینه جوړ شوی. د منوري معنا د موضع النور، په کوم ځای کې چې رڼا بلول شي. نو په خوا زمانه کې به په دې کې روشنایی او رڼا بلول شو، نو ځکه ورلا مناره او منوره وي. دارنګ دې له مئذنم وي، مئذنه د اذان کولو اغزه، جمع مناور راځي. دارنگی مآذن دا مناور او مآذن په عصر النبوه دارنگی په عصر د خلفای اربعو کې په دې طریقه باندې نو موجود لکه څنګه چې اوس موجود دي. فتوح البلدان کې بلاذری رحمت الله علیه ذکر کړی چې اول مأذنه چې په اسلام کې جوړه شوې وه نو دا د زیاد ابن ابيه په لاس باندې جوړه شوې وه چې دا عامل د معاویه رضی الله عنه په بصره کې په پنځم سلویختم کال د هجری باندې د اذان خانه جوړه کړې وه په بصره کې جامع مسجد کې. په دې باندې د اهل علم او فقها او اتفاق دی چې اذان کول په یو بر او مرتفع ځای باندې دا مسنون او مستحب عمل دی. په دې باندې عمل د صحابه کرامو په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې مؤذن به بر ځای لخته د جمعات چتلا یا اوجت کور لا اذان به پوچت ځای باندې کولو. قال حدثنا احمد بن محمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير عن امراه من بني النجار انها قالت دا زنانا د بنو النجار رضي الله عنها وي كان بيتي من اطول بيت حول المسجد وقور زما د دنګو کورونو نه د مسجد نبوي په خوا کې مسجد نبوي سره په خوا کې زما کور په ټولو کې دنګ وچتو. فکان بلال يؤذن عليه الفجر نو بلال رضی الله عنه چې اذان د سبا به کول زما د کور د چت پاسه. فياتي بسحر نو راتلو په پښمنی کې فيجلس على البيت نو کې ناستو په کور باندې د کوټې د پاسه بناستو ينظر الى الفجر کتل به سبالا چې آیا سبا روختو کنا. فاذا راهو کله چې به وکتو چې سار راختل دی تمطى د تمطى معنا د قام وتمدد لطول جلوسه فبصيدو بلال رضی الله عنه به ودریدو ځان به داسې وغزولو اوږد بشو ځکه په ناسته باندې بستړه شوی. ثم قال بابي وفرمائل اللهم إني أحمدك يا الله زستا حمد نوام وأستعينك على قريش أو امداد وارم ددان پا قريش وبانده چه قريش ورسر پا مكا مكرمك ظلمون أو زياتي كريو ندى الله حمد بي أداكو أو استعانت بي وغختو پا قريش وبانده او دا دا غید پار یو قسم دعا وا چې کفار د قریش ولدی الله هدایت او کی توفیق د اسلام دی ورکی. واستعینک علی قریش او ز ترب د معونت او امداد کوم په قریش باندې ان یقیمو دینک دا چې ست دین قائم کی اسلام راړي. قالت دا زنانه فرمای ثم یؤذن بیا به د سار اذان کولو. قالت دا فرمای والله ما علمته ما كان تركها ليله واحده زما د الله قسم وی ما لپته نشته چې یو شپم د الفاظ پریخي وی بسار چې بروخت نو د الفاظ به وی چې اللهم اني احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك تعني هذه الكلمات د دې مقصد دا چې دا کلمات به نه پری خود د دین رستو به بیا اذان وکو. نو دی حدیث کې دا دی چې اذان په مکان مرتفع باندې اوچت ځای باندې مستحب دی. بلال رضی الله عنه په دې باندې اذان کولو. احمد ابن محمد ابن ایوب دا صدوق دی. ابو جعفر الوراق د کنیه و ابراهیم ابن سعد البغدادي دا ثقه دی. محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي صدوق ومدلس ده. محمد ابن جعفر ابن الزبير دارنگ عروه ابن زبير دا دوار ثقه دي. او امرأة من بني النجار دا صحابيه دا خنو منه دا ذكر نصحابه اكرام چه مبهم پا اسناد کی ذكر شي دا صحت د اسناد لس ضرر نو ور کوي. اسناد د دې حدیث حسن دی، د احمد ابن محمد ابن ایوب البغدادي او د محمد ابن اسحاق المطلبي د وجه. ابن اسحاق صدوق او حسن الحديث دی، دیزه کې اگر چې په صیغه د عنصر دا اسناد نقل کړي، خو په سیرۃ النبویہ د ابن هشام کې دا روایت دا سراغله چې محمد ابن اسحاق په صیغه د تحدیث سره نقل کړي، نو د د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. د ابو برزه الاسلمی رضی الله عنه منقول دي چې هغه فرمایل من السنه الاذان في المناره والاقامه في المسجد، دا سنت عمل چې اذان دې په پورته ځای باندې وشي او اقامت دې په جماعت کې وشي. دا رنګ مخکې حدیث د ابن ابي ليلى ذکر شو، پاغي کې دامو حتى هممت ان امر رجالا يقومون على الاعطام ينادون المسلمين بحين الصلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ما دا قصو اراده کړی و چې زه حکم وکم سکسانو د صحابه کرامو لا چې غي په دې بنگلو او دنګو زینو باندې دیل ورخیږي او د موز د پاره خلکو له आवाज ورکی چې مسلمانان راجب کیږي. نو دا د اذان د حکم نمخ کې و نبی صلی الله علیه وسلم اراده کړی و، نو په دې کې امدادی چې اوچت زیل ورختل دا مستحب او مسنون عمل دی، دی د پاره چې د مؤذن غازان خلق واوري. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په المصنف کې د عبد الله ابن شقيق رحمه الله نه په صحیح سند باندې را نقل کړي چې من السنه الاذان في المناره والاقامه في المسجد وكان ابن مسعود يفعله. سنت طریقه دا چې اذان د په مناره کې وکړي شي او اقامت د په جماعت کې وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بدا طریقه کولا. باب فی المؤذن یستدیر فی آذانه، باب د په بیان د دې کې چې مؤذن مخ اړای راړای په اذان کې. د حی علی الصلاه او د حی علی الفلاح سره خی طرف او ګس طرف له مخ ګرځي. بعض اهل علم په دې باندې اجماع را نقل کړي چې اجماع د اهل علم چې دا سنت او مستحب عمل په اذان کې چې د حي علتين سره التفات کوي يمين او شمال طرف لا، او په اقامت کې دا مستحب نه دي، ځکه په دې باندې څه دلیل نه راغلی چې په اقامت کې بم مقيم خي او ګس طرف لګوري. بیا په صفت د التفات کې تفصیل په احادیث او سنت کې نه دراغله چې په کم ترتیب سره بده د مخ ګرځي. د دې وجنا د فقها او د دې په هیئت کې بیا اختلاف د درې اقوال دي. یو قول دا دی چې د حی علی الصلاه سره به خي طرف له مخ ګرځي، دو پیری چې حی علی الصلاه وي نو خي طرف له مخ اړي، بیا چې حی علی الفلاح وي نو په دواړه ځل باندې به ګس طرف له مخ ګرځي. دا د بعض احناف او د بعض شوافع قول له، او دا اقرب الی السنه ده. دویم هیئت کې د فقها او دا قول له چې حی علی الصلاه به یو ځل وای نو خي طرف له مخ ګرځي، بیا چې حی علی الصلاه وای نو ګس طرف له مخ ګرځي. دغه شان په حی علی الفلاح کې یو ځلی چې وای نخی طرف لا او بیا چې وای ګس طرف لا. دا هم د بعضې احناف او د حنابلو قول دی. دریم قول د فقها او اهل علم دا دی چې د اول حالت غونتی به کوي، حی علی الصلاه او حی علی الفلاح، دا به خي طرف لوی بیا حی علی الفلاح حی علی الفلاح سره به ګس طرف له مختاوي، خود هر حی علی نه پس به قبلی طرف له مخکی چې حی علی الصلاه وي نو قبلی په لبه بیا مخکی، بیا چې حی علی الصلاه وي نو قبلی طرف له مخکی، بیا چې حی علی الفلاح وي نو ګس طرف له مخو ګرځي، بیا به قبلی له مخکی، بیا چې حی علی الفلاح وي نو بیا به ګس طرف له مختاو کی. او دا علت د التفات چې ده چې یو طرف او بل طرف له ګوري، په دې سره مقصود اسماع ده چې د دواړو جهتونو والد اذان غ اواز واوري، خی طرف والم گس طرف والم نو اس چکم دا آلات روتی لوڈ سپیکر نو پا دی سر باز فقها ذکر کئی معاصرین علماء چې دا علت انتفاع راغلی دا نو کسوک یو طرف او بل طرف لا د حی علتین په دوران کې ونه ګوري نو دا علت ختم نه په انتفاع د علت سره انتفاع د معلول مرازی نو اس د التفات لوې حاجت نه ده پاتې قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة ده جميعا مراد قيس بن الربيع أو سفيان الثوري ده چه ده دوار روايط نقل كي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابو جحيفة رضي الله عنه وي چيز نبي صلى الله عليه وسلم لراغلي وم بمكة تاب مكة مكرمك وهو في قبة حمراء من أدم هو غب يو سرخي مكيو ده سرمننا ده سرمن سرخي مما باغيك نبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال نروت بلال رضي الله عنه فأذنا نؤذان كدو فكنت اتتبع فمه ها هنا وها هنا نما دا خلی پسی مخ ګرځولو خلی پسی پسی می ورلکتل ها هنا دی طرف لا وها هنا دی طرف لا یعنی بلال رضی الله عنه چی خیو گس طرف لا په اذان کې مخ ګرځولو نمام دا خلی پسی مخ ګرځولو قال بيادا صحابي ويبو جحيف رضي الله عنه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بياروته رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فاغبان دي چوغا وسرا سري جامي اچولي برود يمانية قطري چدا سادرون وسرا يمانية نسبة يمن لذي پا يمن كي جوڑ شبه ويا پا يمن كي خرسيدل قطري دا قطر وی په بحرین کې یو کله او چې پاغي کې بدا صادرونه جوړیدل نو نسبت اغیله شوه چې دا د بحرین دغه قطر خار جوړ شوی صادرونه او یمنی ول په دې اعتبار باندې وی چې د اغزینه بروړې شول د یمن په بازارونو کې به بیا خرسیدل یا د قطریون معنا وی هو ضرب من البرود فيها حمره ولها اعلام فيها بعض الخشونه دا قطری د صادرونو یو قسم چې په دې کې بسر سره تارونه او کلک صادر بو نرمواله به پکې نو وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين بعض وی چې دا صادرونو چوغي وي چې د بحرین د قطر خار نه بروړې شول او په دې قطری انکه د موصوف او د صفت په مابین کې مطابقت نه راغله قطريتون ندي ويلي قطريون ويلي زكوي لأنه جعل اسما لهذا النوع من الثياب ده دي جامو ده پار ده يونم گرزو لشوه ده چه ده ثياب قطري دي نو ده دي وجنه ده موصوف سر ده برود سر مطابقت ندر آغلا چه قطريتون ويلي وي چه ده ده آغي ده پار نم گرزي دله وقال موسى موسى بن اسماعيل بدي حديث کی ویلی دی قال رايت بلالا دا صحابی وی چې ما وکړه بلال رضی الله عنه خرج الى الابطح چروته و دی د ابطح اغه خورلا مراد دین محصب دی دغه خورل روت و فاذنان بدی کی اذان وګ فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح کله چې دی لرو رسیدو لوا عنقه يمينا وشمالا نتاوك مخي طرف لا وغس طرف لا دا تفصيل بك ندر آغلي چه حي على الصلاة سر خي طرف لا وبيا حي على الصلاة سر غس طرف لا يا پا دي دوالو كي خي طرف لا وبيا رستنو دوالو كي غس طرف لا خو صرف دا يويلي چه دا دي سر لوا عنقه يمينا وشمالا دا حي على الصلاة وحي على الفلا سر دا خپل سټ خي او غس طرف لا تاو کو ولم يستدر او نور بدن تاو نکو ثم دخل بیا را دن شو د خیمیلا فاخرج العنز نوروی استاغه همسا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا غوړغونتی نیزوا چې دا به د سوتری د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لمخه لکی خدا فاخرج العنزتا نوروی است د غوړخی د غوړه همسا او د غوړه نیزا وساق حدیثه او حدیث ذکر کړه په دې ترتیب باندې چې مخکې کوم روایت او چې په کوم ترتیب باندې اذان وکړو. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په دوو سندونو باندې ذکر وکړو. اول استاد د موسی بن اسماعیل هغه د قیس بن الربیع نه نقل کړي او دویم شیخ د محمد بن سلیمان الانباری هغه د وكيع نه روایت نقل کوي غد سفيان نه بیا قيس ابن الربيع او سفيان دواړه روایت نقل کوي د عون ابن ابي جحيفه نه دا موسى ابن اسماعيل المنقري التبوذكي دا ثقه ده قيس ابن الربيع دا صدوق ده خو تغير لما كبر هر کله چې عمر سي واشو بډا شوه نو په حافظه کې تغير او تبديل راغلی و وادخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به د دزویو د په احادیث کې به هغه احادیث وردن نکول چې د روایت نو او د بدغه احادیث بیانول نو د دې وجنه محدثینو د احادیث پریخي دي ضعیف دي پته نه لګی چې کوم روایت د دې او کوم د غزوی د ځانه د په احادیث کې وردن نکړي. محمد ابن سليمان الانباري د صدوق دي وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقاء امام ده سفيان الثوري ثقاء امير المؤمنين في الحديث عون ابن ابي جحيفه ده ثقه ده او ده بلار ابو جحيفه رضي الله عنه ده صغار صحابه الكرام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جو وفات كده ده لا احتلام او بلوغ لنور سيدله. بعض اهل علم د دنوم ذکر کړه وهب ابن عبد الله بعض نوم ذکر کړه ابن وهب السؤائي او بعض ور له وهب الخير وي دا د علي رضی الله عنه مرګره او هغه ور له وهب الخير نوم یې خو نو دا اولنه اسناد چې د مصنف رحمت الله له دا ضعیف دی ځکه په دې کې قيس ابن الربيع راغله دی او دا په حافظه کې کلام دی. دا دویم اسناد چې کوم د محمد ابن سلیمان الانباری ذکر کړه نو دا صحیح دی. خدا لفظ چې په حدیث کې راغله ولم یستدیر په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا ثابت دی کنه ځکه په روایت د ابن ماجه کې راغلی فاستدار فی اذانه بلال رضی الله عنه په دې اذان کې تاو شو خو په دغه اسناد کې حجاج ابن ارطار غلی چې باغ کې د محدثینو کلام دی دارنګ مدلس دی تدلیس کړي په روایت د مسند احمد او ترمذی کې داسې راغلی دی دا عون ابن ابي جحيفه د خپل پلار نه روایت نقل کوي په کې دادی چې رأيت بلالا يؤذن ويدور چې ما بلال رضی الله عنه کتل او چې اذان کولو په اذان کې بتاوي دو خدا کلمه د یدور چې د محدثین وای چې دا مدرجه په حدیث کې امام بیهقی دارنګ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې ذکر کړي چې د یدور دا جمله چې په حدیث کې راغلی نو دا مدرجه ده او د مرفوع حدیث هیڅ نه ده. بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې احادیث په منځ کې جمع داسې کوي چې کوم احادیث کې د استداري اثبات راغلی نو هغه حمل دی په استداره الراس باندې چې سر به یو طرف لا او بل طرف لتاو کو د حیا علی الصلاه او حیا علی الفلاح په دوران کې او کوم احادیث کې چې نفی راغلی ولم یستدر نو دا حمل دی په استداره الجسد باندې چې ټول بدن به نه تاولو بلکې صرف اکتفا به د سر په استداري او تاول باندې کوله. نو دا جمع ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې کړي. شیخ الباری رحمت الله علیه خدا وی چې دا حدیث صحیح دی، خو په دې حدیث کې چې رستو جمله راغلی، قال موسی قال رأيت بلالا خرج الى الابطح، واذا جمله په حديث کې منکر ده، ذکر دي په اسناد کې قيس ابن الربيع راغله، او دا غبره کې تاسو د اهل علم کلام واوریدو. دا التفات او استداره چې کوم په دې حديث کې ذکر شول، چې د حي علتين سره به یو طرف او بل طرف لګوري، نو آیا دا د مناری پوری خاص دي چې کله پوچت زیبانی اذان کوي که نه؟ دا حکم عمومی دی. په صحرا او ځنګل کې که څوک اذان کوي نو هم به یو طرف بل طرف لګوري. نو حق او ثواب خبره دا ده چې دا مستحب دی التفات. که په مناره باندې اذان کوي، اوچت ځای باندې، یا اذان په یو صحرا کې کوي، نو التفات به کوي د حی علتینو په دوران کې یمین او شمال طرف لا. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سری جامع اغوستی وی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې په دې کې و مذاهب د اهل علم ذکر کړي چې د سرو جامو اغوستل څنګه دي. عون المعبود هم ترا نقل کړي دي. یو قول د اهل علم او د صحابه کرامو دا دی چې د سرو جامو استعمال مطلقاً جایز دی د نارینو د پاره. دویم قول د اهل علم دا دی، د بعض اهل علم، چې د نارینو د پاره سری جامې منه دي مطلقاً. دریم قول دا دی چې کله د دې سرواله انتهایی زیات وي نو بیا مکروه دي، او کنه په دې سروالی کې خفت او کموالی معمولی غوندي سروالی تیز رنگني نو بیا استعمال وی جایز ده. سلورم قول د بعض اهل علم دا ذکر کړي چې د دې استعمال د رجال او نارینو د پاره مکروه ده مطلقاً، چې کله دا په قصد زینت او د شهرت باندې وي، او کنه په کور کې سره استعمالی کار کسب د پاره اچي نو بیا استعمال وی جایز ده. دا سلورم قولو. پنځم قول د بعض اهل علم دا ده چې کله دا جامې دا تارونه د مخ کې نه رنگ شوی او دا غي نه رستو بیا د دې تارونو نه کپڑے او جامې جوړې کړې شي نو استعمال جایز ده، او کنه کپڑے جوړې کړې شوی تارونه دا غي نه رستو رنگ ور کړې شو نو بیا استعمال وی ناجایز ده. بعد النسج او قبل النسج کې فرق کړی دی. شپږم قول دا دی چې دا نهي خاص ده د هغه سور رنگ پورې چې په زعفرانو باندې رنگ ورکړی شوی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثوب معصفر نه منع فرمایلی چې نارینه دې استعمال کی. وم قول دا دی چې دا منع خاص ده د هغه جامو پورې چې هغه ټول په ټوله باندې په سور رنگ باندې رنگ کړی شوی، او کنه د سور سره علاوه بل رنگوم وي نو بیا استعمال جایز ده. دا و اقوال حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي. دا مسله به رستو رام شي. راجح قول پکې دا ده چې د نارینه او د پاره د سرو جامو استعمال جایز ده، خو په دوو شرطونو باندې. یو شرط دا چې د زنانو سره به پکې مشابهت ني، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانه او د مشابهت نه نارینه من کړی دي. او دویم دا چې لباس د شهرت بنی. نو دا دوه شرطونه چې موجود وي، بیا د سرو جامو استعمال سره کپړه استعمالول د نارینه او د پاره جایز دي. کوم احادیثو کې چې من راغلي د استعمال د ثوب احمر نه د نارینه او د پاره، نو دغه احادیث په ټولو کې مقاله او نظر دی، ثابت نه دي، بلکه د دې برعکس صحیح احادیث چې د دینه د اسانید په اعتبار سره قوی دي، پاغه کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سری جامې استعمال کړي، لکه دې حدیث کې ذکر شول. په نور صحیح احادیثو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سری جامې سره سادرونه سری چوغي استعمال کړي. نو د سرو جامو په استعمال کې د تفصیل د اهل علم باب ما جاء فی الدعاء بین الاذان والاقامه باب د په بیان د دې کې چې د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبليږي او دا دعا رد کیږي نه. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه دعا نرد کیږي د اذان او د اقامت په منځ کې بلکې په دې کې الله رب العالمین د خپل بندگانو دعاګانې قبلي. په دې کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې کله اذان شروع دی د ابتدا نه راوالي تر انتها پوري که څوک دعا کوي نو دا دعا رد کیږي نه. دغه شان اقامت چې د ابتدا نه شروع شو تر انتها پوري که زړه کې څوک دعا کوي نو دا دعا رد کیږي نه. د دې معنا تایید د دې احتمال تایید وی په یو روایت د عائشه رضی الله عنها کې راغلی چې مسند الفردوس کې امام دلمی ذکر کړی دا غي الفاظ داسې دي وحین یؤذن المؤذن حتى يسكت په کوم وخت کې چې مؤذن اذان کوي تر دې چې هغه چپ شي نو دا دعا رد کیږي نه. خو دغه روایت ضعیف او ثابت نه دی. دویم احتمال پکې دا دی چې د اذان او د اقامت په مابین کې چې کوم وخت دی د ابتدا د اذان نه راواخلي تر انتها د اقامت پورې چې کومه مده ده نو په دې کې دعا قبليږي رد کیږي نه. دا احتمال اقوا دی او دا په دې احتمال کې صواب او حق دی. محمد ابن کثیر العبدی دارنګه سفیان الثوری دا دواړه ثقه دي او زید العمی یا العمی زید العمی په فتحې د عین سره چې په دې اسناد کې راغلی زید ابن الحواری دا ضعیف دی او دا عمی ورله په دې اعتبار سره وی دا لقب دی چې دنه به د څه مسلې تپوس شو نو ده به ووی حتی اسأل عمی صبر وکړه چې د دې باره کې زه د خپل تر نه تپوس وکم نو دا د لقب ګرځېدو په العمی باندې معروف او مشهور شو. ابو اياس د نوم د معاويه ابن قره المزني البصري دا ثقه دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د زید العمی د وجنا. متن د حدیث صحیح دی. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړ بیا وی حدیث حسن. امام نسائی ذکر کړی د قتاده په اسناد باندې چې غد انس رضی الله عنه نقل کړي موقوفا چې الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. د امام نسائی رحمت الله علیه دغه اسناد صحیح دی. دارنګ امام نسائی دا حدیث نقل کړی د برید ابن ابي مريم په سند باندې د انس رضی الله عنه مرفوعا داغي اسنادم صحیح دی. په دې باب کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت مرستر روان ده. باغی کی دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قل کما یقولون فاذا انتهیت فسل تعطى. کله چې مؤذنین اذان کوي نو دا غی غنت الفاظ وایا. کله چې انتها لورسی اذان ختم شي فسل تعطى نو سوال کا و دعا کا و طالب استا سوال در کول شي ستا دعا بقبلیگی. دارنگی دا معنا په حدیث د سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی مراغلی چی دا با مرست مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی. نو متن دا حدیث سیده او دا اسناد د مصنف رحمت اللہ علیہ دا زید العمی دا ضعف دا وجن ضعیف دے. هذا والله تعالى اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.